انسان کی تخلیق اس طرح اللہ نے فرمائی ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ بتدریج ترقی کی منزل تک پہنچایا گیا، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے انسان بتدریج ترقی تک جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کی صفت ظلوم اور جہول بیان فرمائی. ظلوم اس کو کہتے ہیں کہ جس میں عدل کرنے کی صفت موجود ہو، اور جہول اس کو کہتے ہیں جس میں علم حاصل کرنے کی صفت موجود ہو. حلال نہیں ہے لیکن حاصل کر سکتا ہے. جانوروں میں یہ نہیں ہے، نباتات میں نہیں ہے، پتھروں میں نہیں ہے، کسی اور چیز میں نہیں، یہ صرف اور فرشتوں میں بالفعل کمال موجود ہے. جو کمال ہے ان کو وقت پیدا ہونے کے ساتھ ہی حاصل ہے، لیکن انسان کو ایسی حالت پر پیدا کیا گیا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ بتدریج حد کمال تک پہنچتا ہے. تو یا تو یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ پیدائش کے اعتبار سے وہ تمام صفات کمال اس کے اندر رکھی، لیکن ابتدا میں اس کا جسمانی طور پر ضعف ہوتا ہے، آہستہ قوتیں بتدریج بڑھتی رہتی ہیں، اور انتہا بھی اس کی ضعف کی طرف جاتی ہے. ابتدا میں بچپنا ہے، کمزوری ہے، پھر قوت کا زمانہ آتا ہے، پھر ضعف اور بڑھاپے کا دور آتا، اور پھر اس زندگی کا خاتمہ ہو جاتا. لیکن اس کی تفسیر اور تشریح مفسرین اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جہاں تک تخلیق کا معاملہ ہے، اللہ نے انسان کو کمال حکمت کے ساتھ پیدا کیا، اور فطرت پر بھی انسان کو پیدا کیا. کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت ایک ایسی حالت ہوتی ہے کہ اس میں وہ ہر چیز کو قبول کر سکتا ہے انسان، اور وہ ایک اطاعت کی حالت ہوتی ہے. علی الفطرہ کا معنی یعنی وہ اللہ کی اطاعت والی حالت ہوتی ہے. بعد میں انسان جس طرح بڑھتا ہے اور جیسا اس کا ماحول ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو ڈھالنے کی کوشش کی جاتی، وہ اپنے ماحول میں ڈھل جاتا. تو ابتدا تو اس کی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ہر انسان فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے. حضور نے مثال سے بھی سمجھایا، بخاری مسلم دوسری صحیح کتابوں میں احادیث میں، جب ایک گائے بھینس یا بکری یا اونٹنی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا تم دیکھتے نہیں اس کے کان اور اس کے پاؤں، آنکھیں، اس کے اعضاء کتنے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. عام طور پر مشاہدہ ہوتا ہے جانور جب بچے جنتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک بچہ ہوتا ہے. تو فرمایا جیسا یہ ایک بہیما ایک بچہ جنتا ہے، تم دیکھتے ہو کہ اس کے اعضاء بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، شکل و صورت، کان بھی، ناک بھی، اور اس کے پاؤں بھی، یہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں. اسی طریقے سے سمجھ لو کہ انسان کی پیدائش فطرت سلیمہ پر ہوتی ہے، ٹھیک ٹھاک ہر چیز قوت. پھر اس کے بعد اس کے ماحول والے جیسا بھی ہوتے ہیں اس کو اس میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں. یہودیوں کا ماحول ہے تو وہ یہودیت میں، نصرانیوں کا ہے تو نصرانی ماحول میں اس کو رنگیں گے، مجوسی ہیں تو اس کو مجوسی بنائیں گے، سکھ ہیں تو سکھ بنانے کی کوشش کریں گے، شنٹو ہیں تو اس کو شنٹوئزم میں لے جائیں گے، دہریے ہیں تو اس کو الحاد الدہریت کا سبق پڑھائیں گے اور آہستہ آہستہ اس کے ذہن پر اثر انداز ہوں. اس طریقے سے انسان کے اندر تغیر پیدا ہوتا. فرمایا پیدائش تو بہت کمال درجے کی ہے، اور جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اللہ نے اس کو ایسی کمال درجے کی صفات پر پیدا کیا. اب اگر ملکیت کی صفت انسان کی پیدائشی طور پر اس کے اندر رکھی گئی ہے تو انسان کا فرض ہے کہ اس ملکیت کی صفت کو ترقی دینے کی کوشش کرے. اگر محبت الہی کا جذبہ انسان کی روح میں رکھا گیا ہے تو انسان کا فرض ہے کہ اس کو ترقی دینے کی کوشش کرے. اب ملکیت کو ترقی دے گا تو لا محالہ ایسے کام کرنے پڑیں گے جن کاموں میں طہارت ہوتی ہے پاکیزگی. کیا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر انسان طہارت کی بات کرے گا, طہارت کا معنی یہ ہر چیز میں پاکیزگی, عقیدے میں پاکیزگی, لباس میں پاکیزگی, خوراک میں پاکیزگی اور ماحول میں پاکیزگی, بدن میں پاکیزگی, دماغ میں پاکیزگی, یہ پاکیزگی اور پاکی اور صفائی ہر جگہ ہوگی, اس سے ملکیت کو ترقی نصیب ہوتی. فرشتوں جیسے, کیونکہ نجاست اور گندگی سے بڑی نفرت. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گندا اگر تازہ کھاؤ تو مسجد میں نہ آؤ, کیونکہ فرشتوں کو بو سے بڑی نفرت آتی. انسانوں کو جس بدبو سے نفرت آتی ہے فرشتے تو بہت زیادہ اس سے متنفر ہوتے ہیں. بدبودار چیز, گندی چیز. انسان جب جھوٹ بولتا ہے فرمایا اس کے منہ سے ایسی گندگی نکلتی ہے فرشتے میلوں بھاگتے ہیں اس کہ خدا کی پناہ, یہ جھوٹ ایسی گندگی اور نجاست ہے. تو انسان کو اس ملکیت کو ترقی دینا چاہیے, اور وہ ہوتا ہے کہ طہارت کے کام انسان کرے, اس کو فرشتوں کے ساتھ مناسبت پیدا ہوتی جائے گی, پھر وہ طہارت کا کام کرے گا. اگر انکسار و راضی کرے گا خدا کے سامنے تو فرشتوں کی یہ صفت ہے کہ ہر وقت وہ اللہ کے سامنے عجز و نیاز مندی کرتے رہتے, مناجات کرتے رہتے, کوئی وقت ان کا خالی نہیں اللہ کے سامنے مناجات کرنے سے اور عاجزی کے اظہار سے. جو ہر وقت خدا کی عبادت میں مصروف ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے, تو انسان کو عاجزی کرنی چاہیے خدا کے سامنے, پھر گندی اور رذیل صفتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے, اور پھر عدل اور انصاف کی بات کو انسان اختیار کرے, کوئی بے انصافی والی بات نہ, فرشتوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہوگی, ملکیت کو ترقی نصیب ہوگی. اگر نجاست کا کام کرے گا, گندگی والا کام کرے گا, تکبر والی بات کرے گا, خود غرضی والی بات کرے گا, خسیس بات کرے گا, بے انصافی والی بات کرے گا, فرشتوں سے بودھ ہو جائے گا اور ملکیت جو ہوگی وہ کمزور ہو جائے گی اور بہیمیت کو غلبہ ہوگا. اے جانوروں جیسی صفت, کھانا پینا خواہشات کو پورا کریں, یہ جانوروں کی صفت ہے, اسی میں انہماک رکھنا. تو انسان کے اندر اگر ملکیت کی صفت اللہ نے رکھی ہے تو پھر اس کو ترقی دینے کی کوشش کرنی چاہیے, اور وہ ان چیزوں سے ترقی پاتی ہے, طہارت سے, خدا کے سامنے انکسار و راجدی سے, عبادت سے, ریاضت سے, عدل اور انصاف کرنے سے, خسیس چیزوں سے بچنے سے, ورجزا فہجر, گندگی کی چیزوں کو دور پھینکو اپنے آپ سے, زبان سے گندگی, کلام میں گندگی ہو یا کام میں گندگی ہو ایک جیسی بات ہوتی ہے, خوراک میں گندگی ہے, حرام خوراک کھا رہا, ناپاک کمائی کھا رہا, گندگی ہے, فرشتوں سے بودھ ہوگا. تو اس لیے فرمایا کہ پھر انسان پستی میں چلے جاتے ہیں. پیدا تو کمال درجے کی صفات پر کیا ہے لیکن آگے چل کر انسان طہارت کی بات نہیں اختیار کرتے, ملکیت کو ترقی نہیں دیتے, وہ گندگی کی باتوں کو اختیار کرتے ہیں تو پستی میں چلے جاتے ہیں. یہ آگے جو ایمان سے استثناء قرار دی گئی ہے تو دو اصول یہاں اس صورت میں بھی سمجھائے. اہم ترین اصول ایک اللہ پر ایمان اور دوسرا قیامت پر یقین. اب اس چیز سے جو دور ہو گیا وہ گیا, نیچوں سے نیچے چلا گیا. اگر ایمان سے عاری ہے انسان ایمان نہیں ہے, اور اگر قیامت پر یقین نہیں ہے تو وہ انسان کیڑے مکوڑوں, درندوں, جانوروں, خنزیروں, بندروں سے بدتر ہو گیا, کیونکہ اس میں کمال کی کوئی بات نہ رہی. ایمان سے عاری ہے وہ تو اسفل السافلین میں جائے گا, وہ بہت پستی میں جائے گا, جہنم میں جائے گا وہ. پھر وہ پستی کی طرف اترتا ہے اگر اس میں ایمان نہیں. اور ایمان ایک ایسی صفت ہے کہ خدا کی وحدانیت کو ماننا, یہ ایمان خدا کی صفات کو ماننا. اگر خدا کی ذات کو مانتا ہے صفات کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے. آمنت باللہ جیسا کہ بے صفات ہی بے اسمائی ہی و صفات ہی, اللہ کی تمام اسماء پاک پر میرا یقین ہے. اللہ تعالیٰ کے یہ اچھے اچھے نام, وللہ الاسماء الحسنا, بلے نام جس نام سے بھی پکارو گے خدا راضی ہو. قیم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنا, یا رحمان, یا رحیم, یا ستار, یا غفار, یہ بھلے بھلے دے. اور یہ اچھی صفات ہے, خدا کی صفات پر ایمان رکھنا ضروری ہے. بعض فرقے اسی نقطے پر گمراہ ہوئے ہیں, خدا تو ہے لیکن صفت کوئی نہیں اسے, وہ بھی مشرک ہیں اور غلط کار ہیں. اللہ تعالیٰ تمام صفات کمال سے موصوف ہے اور کوئی گندی صفت اس کے قریب نہیں لگتی, کوئی نقص اور عیب والی صفت نہیں ہے اس کے اندر. ہاں کمال والی ساری صفتیں اس کے اندر پائی جاتی. مثلا اللہ کو مانتا ہے اور رسول کو نہیں مانتا تو خدا کی صفت کا منکر ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ رسولوں کو ہم بھیجتے ہیں, نرسل المرسلین, رسولوں کو بھیجنا ہماری صفت ہے, خدا کی صفت کا ہی انکار کر گیا. اور جو خدا کو مانتا ہے اور عدل و انصاف کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے. یہ جزائے عمل کو نہیں مانتا کہ جی ہے انسان خدا تو وحدہ لا شریک ہے لیکن اعمال کا کوئی بدلہ نہیں, تو خدا کی صفت کا انکار کر. قیامت کو قائم کرنا خدا کی صفت. اور اسی طرح اگر ملائکہ کا انکار کرتا ہے وہ بھی اللہ کی صفت کا انکار کرتا ہے. ملائکہ کو اللہ تعالی نے مخلوقات کی فیض رسانی کے لیے پیدا کیا اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ فیض رسانی کرتا. تو یہ سب باتیں ایمان میں آئیں. تقدیر کا منکر ہے, آپ پرویزی چکڑالوی لوگ وغیرہ تقدیر کو نہیں مانتے, یہ مشرک ہیں یہ, کیونکہ تقدیر تو اللہ کی صفت ہے. الذی خلق فقدر, جس طرح اللہ نے پیدا کسی طرح تقدیر بھی اسی نے ٹھہرائی ہوئی, خدا کی صفت کا منکر ہے. اس واسطے ایک تو حقیقت ایمان والی سمجھائی, اور دوسرا جزائے عمل بالدین. جزائے عمل کا جو منکر ہے وہ بھی کافر ہے, ناکام ہے, غلط راستے پر چلا گیا انسان, وہ دور چلا جائے گا, ملکیت سے دور ہے وہ, محبت الہی کے جذبے سے بھی دور ہے وہ. یہ سب چیزیں آئیں. فرمایا پھر انسان اگر ایمان یا نیکی کا راستہ نہیں پکڑا اس نے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمام چیزوں سے پست ہو جائے گی. بنی اسرائیل کی مثال ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، دیکھو کہ نافرمانیوں کی بدولت اللہ نے ان کو کیا فرمایا. نافرمانیاں کرتے کرتے جب دل سیاہ ہو گئے، اللہ نے فرمایا جعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ نے ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنا کر رکھ دیا. تو تم ایسی نافرمانیاں بار بار نبیوں کے سمجھانے سے، بار بار سمجھانے سے باز نہیں آتا. خدا نے بندر اور خنزیر بنا دی. کیوں بنا دیا؟ یہ نافرمانی کے نتیجے میں دلوں کو الٹ دیا، معکوس ہو گئے، کتاب الہی کی تحریف ہوگی، نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، امر بالمعروف کرنے والے لوگوں کو ختم کرنا شروع کر دیا. اللہ نے فرمایا اچھا ہم ایسی سزا دیں گے جو تمام دنیا یاد کرے گی، عبرتناک سزا. شکلیں بھی تبدیل کر. حضور کا فرمان ہے قیامت کے قریب بھی ایسے واقعات ہوں، عام تو نہیں ہوں گے لیکن کچھ واقعات قیامت کے قریب شکلوں کے بگڑنے کے بھی ہوں گے اور زمین میں دھسنے کے بھی ہوں گے. خصف بھی ہوگا، مسخ بھی ہوگا، قذف بھی ہوگا، پتھر بھی برسیں گے اوپر سے، یہ سب ہی ہوگا قیامت کی قریب. شر جب اتنا پھیل جائے گا کہ جیسا باطن تو ویسے ہی خراب جیسا ہم دیکھ رہے ہیں، اکثر لوگوں کے دل خراب ہیں، گندے ہیں، تو پھر خدا تعالی ظاہری شکلوں کو بھی بگاڑ دے گا. لیکن یہ انتہا ہوگی، اس کے بعد پھر یہ جان دے گا نہیں زیادہ، قیامت کا مرحلہ آ جائے گا. فرمایا پھر انسان کو ہم نیچوں سے نیچے اتار دیا جس نے نافرمانی کی. ہاں الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، اللہ کی وحدانیت کو مانا، اس کی صفات کمال اور اسماء پاک پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، اس کے نبیوں پر ایمان، کتاب بھیجنے کا انکار کر دیں. نزل الکتاب، کتاب اتارنا اللہ کی صفت ہے، اس نے کیا ہے، وہ بھی کافر کا کافر ہی رہے گا. جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال انجام، اچھے اعمال وہ ہیں کہ عقل سلیم بھی ان کو اچھا کہتی ہے اور شریعت بھی ان کو اچھا کہتی ہے. مجدد صاحب الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ان الذین، جس ایمان اور عمل پر نجات اللہ نے فرمائی ہے، وہ ظاہر ہے کہ ایمان کے بعد یہ چار اعمال نہایت ہی اہم. ایمان کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے، یہ اعمال صالح ہیں، یہ بڑے بڑے، پھر باقی انہی کے تحت آتے ہیں، کوئی مالی ہے، کوئی جانی ہے، کوئی مرکب ہے، جہاد بھی اسی میں آتا، امر بالمعروف بھی آتا، خدا کا ذکر بھی آتا، دوسری باتیں بھی آتی ہیں. یہ اہم ترین باتیں ہیں. یہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے، بس ان کے لیے بدلہ ہے، ایسا بدلہ غیر و ممنون، جو ختم نہیں ہوگا کبھی. منین اس گرد کو کہتے ہیں، قافلہ چل رہا تھا پیچھے وہ لکیر سی جاتی رہتی، اس کو بھی منین کہا جاتا ہے. منین ان کا نہ ہوا ہباؤ عربی زبان، تو غیر منقطع چیز جو ختم نہ ہو کبھی، کیونکہ ایمان اور اعمال صالحہ کا نتیجہ ہمیشہ کے لیے اس کو انعام و اکرام ہی ملتا رہے گا، اور ہمیشہ راحت ہی نصیب ہوگی، تقرب اللہ ہی اس کو نصیب ہوگا. یہ فرمایا بے انتہا، کوئی نعمت ختم نہیں ہوگی اور کسی چیز کے چھوڑنے کا خطرہ نہیں ہوگا. جب یہ باتیں انسان کی تخلیق اور کمال درجے کی، اس کے اندر اللہ نے جو صفات رکھی ہیں، اور پھر بات سمجھائی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما یکذبک، اے انسان اس کے بعد تم کو کون سی چیز انصاف کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ تم کہتے ہو کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی جزائے عمل نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے، اتنے دلائل کے واضح ہونے کے بعد اتنے حقائق کہ آنے کے بعد بھی تم انکار کرتے ہو جو فطرت کے خلاف. دنیا میں جو عدالتیں قائم ہوتی ہیں فیصلے ہوتے ہیں, کسی عدالت کا فیصلہ آخری نہیں ہوتا, فائنل نہیں ہوتا, ہر عدالت میں غلطی کا امکان ہوتا. اگر کوئی ایسی عدالت نہ ہو جس کے سارے فیصلے ہی صحیح ہوں اور جہاں سارے مقدمات کی آخری اپیلیں دائر کی جائیں تو یہ تو فطرت کے خلاف ہوگا. جو قیامت اور جزائے عمل کا ماننا انسان کی فطرت اور نیچر میں داخل ہے کہ ایسی عدالت بھی ہوگی جس جہاں سارے فیصلے صحیح ہوں گے اور جہاں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہوگا. ہائی کورٹ کے فیصلے میں غلطی کا امکان ہے, سپریم کورٹ, فیڈرل کورٹ کے فیصلے میں غلطی کا امکان ہے, عام ججوں کے فیصلے میں, لیکن وہ جو فیصلے ہوں گے وہ آخری ہوں گے, وہاں غلطی کے کوئی امکان, ہر آخری اپیل کا فیصلہ وہاں. اس کا تم انکار کرتے ہو, یہ تو نیچر کے خلاف ہے. یہ بات بے انصافی کی بات ہے, عدل ہوگا. اسی لیے مالک یوم الدین ہر سورہ فاتحہ میں پڑھ لیں, انصاف کے دن کا مالک, ایک دن انصاف تو آنے والا, ہر عمل کا بدلہ آئے گا, ہر جھگڑے کا فیصلہ ہوگا. لوگ دنیا میں اختلاف کرتے رہیں گے, یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. ولا یزالون مختلف, ہاں, اللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون, جن جن باتوں میں اختلافات کیے اللہ فیصلہ کرے گا, قطعی فیصلے ہوں گے وہاں اور آخری منزل ہوگی. اتنے دلائل کے واضح ہونے کے خلاف بھی تم خلاف فطرت جا رہے ہو اور انصاف کا انکار کرتے ہو, یوم الدین کا انکار کرتے ہو, جزائے عمل کا انکار کرتے ہو, کیا چیز تم کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی؟ الیس اللہ احکم الحاکمین, کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ یقیناً ہے, اور اس کی بارگاہ میں سب فیصلے ہوں گے اور آخری فیصلے ہوں گے اور قطعی اور صحیح فیصلے ہوں گے. اور یہ بات ایک ضروری ہے اور ایمان کا جز ہے کہ دونوں حقائق کی صورت میں سمجھائے. حضور کا فرمان ہے ایک حدیث میں کہ یہ آیت جب پڑھی جائے تو اس کے بعد کہا جائے بلا وانا علی ذالک من الشاہد, کیوں نہیں, اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر حاکم ہے اور میں اس کی گواہی دینے والا, نماز میں ہو یا خارج از نماز, اس کا کہنا مستحب ہے. البتہ بلند آواز سے نہیں, جیسا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ آہستہ آواز سے بلا وانا علی ذالک من الشاہد, کیوں نہیں, اور میں اس چیز پر گواہی دینے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے اور اس کی عدالت میں آخری اور قطعی فیصلے ہوں گے اور یقیناً ہوں گے. یہ دونوں حقیقتیں, ایک ایمان اور قیامت کا یقین. سوال وجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من علق, اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم, علم الإنسان ما لم يعلم, اقرأ باسم ربك الذي خلق, پڑھیں آپ اپنے پروردگار کے نام سے وہ جس نے پیدا کیا, پیدا کیا اس نے انسان کو ایک بستہ خون کے ٹکڑے سے, پڑھیں آپ, آپ کا پروردگار بہت بڑا کریم ہے, وہ جس نے سکھلایا قلم کے ساتھ اور سکھلایا انسان کو وہ جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا, سورة العلق دوسری آیت میں جو علق کا لفظ ہے یعنی بستہ اور منجمد خون کا ٹکڑا اور لوتھڑا, اسی سے اس کا نام سورة العلق مقرر کیا گیا ہے. مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، 19 آیتیں ہیں، اور یہ 5 آیتیں قرآن کریم میں سب سے پہلے وہی الہی میں نازل ہوئی ہیں، یہ سب سے پہلے وہی ہے جو یہ 5 آیات ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تو آپ اس وقت تنہائی کے اندر اللہ تعالی کو یاد کرتے تھے اور شہر سے دور چلے جاتے تھے، جبل نور پر جو غار حرا ہے وہاں تشریف لے جاتے تھے، کبھی 2 دن، کبھی 4 دن، کبھی ہفتہ بھر، اور کبھی مہینہ مہینہ وہاں تنہائی میں رہتے تھے، اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے. اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو توشہ وغیرہ باندھ دیتی تھی، خوراک وغیرہ، پینے کا پانی، مشکیزے وغیرہ میں ہوتا تھا. تو بعض اوقات مہینہ مہینہ بھی آپ وہاں تنہائی میں رہتے تھے. بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جب نبوت ملنے کا ابتدائی دور ہوا، حبب الیہ الخلاء، تنہائی آپ کی طرف پسندیدہ قرار دی گئی، آپ کی طبیعت میں تنہائی کو محبوب بنا دیا گیا، آپ تنہائی کو پسند کرتے تھے کہ الگ الگ تنہائی میں اللہ کو یاد کریں. اور اس سے پہلے وہی الہی کے نازل ہونے سے پہلے 6 مہینے مسلسل آپ کو سچے خواب آتے رہے، ہر ایک خواب ایسا تھا جس کی تعبیر روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتی تھی. اور اس کے بعد پھر یہ دور آیا کہ آپ اس غار میں تھے، اور اس غار سے آپ باہر نکلے تو آپ نے آواز سنی، دائیں بائیں دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، لیکن دوبارہ آواز آئی. اور پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ تعالی کا فرشتہ انسانی شکل میں متشکل ہو کر سامنے آ گیا، انسانی شکل میں متشکل ہو کر سامنے آیا، اور اس نے آ کر یہ کہا کہ اقرا کا معنی پڑھ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں یہ کہا کہ ما انا بقارئن، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ آپ تو امی تھے، نہ کسی مدرسے میں داخل ہوئے، نہ پرائیویٹ کسی سے پڑھا، پڑھنا لکھنا آپ نہیں جانتے تھے. عرب کے اکثر لوگ امی تھے، 98% عرب جو تھے وہ سب امی تھے، اسی طرح آپ بھی. تو آپ نے جواب میں کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں. اس نے پھر کہا اقرا، اور اتنے میں اس نے فرشتے نے آپ کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور دبایا، اس کو چھوڑ دیا. پھر دوبارہ جب کہا اقرا تو پھر آپ نے وہی جواب دیا کہ مانا بقارے، تو پھر اس فرشتے نے پکڑ کر آپ کو زور سے بھینچ لیا سینے کے ساتھ، اتنے زور سے کہ آپ کو تکلیف ہونے لگی، آپ کو چھوڑ دیا. اور پھر سبارہ اس نے یہ کہا، اسی طریقے سے سینے کے ساتھ لگا کر اس کو دبایا اور پھر کہا کہ اقرا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان کو جاری کر دیا اور آپ کی زبان پر وہ کلمات جو وہ فرشتہ کہتا تھا وہ جاری ہوئے. اقرا, فرشتے کا یہ دبانا, محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ اثر ڈالنے کے لیے یہ بات تھی, اثر ڈالنے کے لیے سینے کے ساتھ. اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں اثر ڈالنا دوسرے پر, اس کے مختلف طریقے اس میں آئے گئے. سینے کے ساتھ دبا کر اور اثر ڈالا گیا, اس کو انسلاخ کہتے ہیں, مادیت سے باہر ہونا, اور تاکہ دوسرے جان کے اوصاف اور ملکیت اس سے زیادہ غالب ہو. تو یہ اثر اس قسم کا تھا. تو جب آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہوئے تو سب سے پہلے یہی پانچ آیتیں نازل ہوئی قرآن کریم میں. یہ پانچ آیتیں علم الانسان ما لم يعلم تک, یہ پہلی وحی الہی میں یہ نازل ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ متصل, اس پہلی وحی کے ساتھ متصل ہی سورہ فاتحہ بھی نازل ہوئی, جیسا کہ ابن جریر اور دوسری مفسرین نے بیان کیا. اور ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ متصل ہی آپ کو وضو کا طریقہ بتلایا گیا. قریب پانی تھا, پانی یا تو وہی جو آپ نے اپنے استعمال کے لیے رکھا تھا, یا وہاں پر غار حرا کے قریب ایک تالاب سا بھی بنا ہوا تھا جس کو اب اس کو ویران کر دیا گیا ہے. اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ بارش کا پانی جمع ہوا ہو. پانی کے کنارے پر تھے جبکہ سورہ فاتحہ کی آپ کو تلقین کی گئی اور نماز پر کھڑا کیا گیا. اور یہ کہ فاستعذ باللہ فرمایا, پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر سورہ فاتحہ, اور پھر آپ نے اس کے بعد یہ دوسرے دن ہی نماز باجماعت ادا فرمائی, جس میں آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ بھی تھے, حضرت علی بھی تھے, زید بھی تھے. یہ دوسرے دن یہ بات ہو گئی تھی. اور روایات میں یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے جو وہی نازل ہوئی ہے وہ اقرا ہے. بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ سورہ فاتحہ پہلے نازل ہوئی. بعض روایات میں حضرت جابر کی روایت میں آتا ہے کہ یا ایھا المدثر یہ پہلے نازل ہوئی. حقیقت میں ان تمام روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. جہاں تک وحی الہی کا ابتدائے نزول ہے وہ یہی آیتیں, سب سے پہلے یہی پانچ آیتیں نازل ہوئی. اور نماز کے لیے جو بات سب سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ, وہ اس کے بعد متصل. اور درمیان میں کچھ عرصہ وحی الہی منقطع ہو گئی تھی. انقطاع وحی کے بعد سب سے پہلے یا ایھا المدثر قم فانذر یہ سورت نازل ہوئی ہے. انقطاع وحی کے بعد سب سے پہلے, اور نماز کے لیے سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی, اور سب سے پہلے قرآن کریم میں یہی پانچ آیتیں نازل ہوئی. یہ پانچ آیات مبارکہ, اس میں دو دفعہ اقرا کا لفظ آیا, اور یہ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے جو مضامین ہیں ان کی تقسیم تین حصوں میں کی جاتی ہے. ایک حصہ وہ ہے جو لمبی صورتوں میں بیان کیا گیا. یہ لمبی صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ مختلف باتیں مسائل بھی ہوتے ہیں، دلائل بھی ہوتے ہیں، اور رد و قدح بھی ہوتی ہے، سب چیزیں آتی ہیں، سوال جواب بھی ہوتا ہے، دلائل بھی ہوتے ہیں، تردید بھی ہوتی ہے، دعویٰ بھی ہوتا ہے، سب باتیں ہوتی ہیں. اور پھر دوسرے نمبر پر وہ صورتیں جو لمبی صورتوں کے بعد مختصر ہیں، جن کے اندر حکیمانہ طریقے پر مختصر باتیں کی جائیں، جیسا کہ یہ آخری منزل جو ہے، آخری منزل میں اکثر ایسا ہی ہے، کسی جگہ کوئی بعض دلائل کا ذکر ہوتا ہے ورنہ نہیں، اصل حقائق ہی بیان کیے جاتے ہیں مختصر الفاظ کے ساتھ، کبھی اشارے کی زبان میں اور کبھی کنائے کی زبان میں، کبھی صراحت کے ساتھ مختصر. اور یہ سورہ زیتون کے بعد یہاں سے آخر تک یہ خلاصہ ہے، نچوڑ ہے قرآن کریم کی تعلیمات کا. جیسا کہ لمبی تقریر کرتے ہیں مقرر و آخر میں کہتے ہیں بھائی خلاصہ یہ ہے، دو چار باتوں میں وہ خلاصہ سمجھا دیا جاتا. یہاں سے لے کر آخر تک یہ تمام قرآن کریم کی تعلیم کا خلاصہ اور نچوڑ سمجھایا گیا. لیکن چونکہ قرآن کریم کی تعلیمات کا موضوع وہ انسان ہے، انسان کی ہدایت اور انسانیت کی بہتری اور فلاح کے لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. ہدل للناس، ہدل للعالمین، مختلف جگہوں میں قرآن میں یہ بات موجود ہے، تمام عالم میں رہنے والی مخلوق کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کی بات قرآن میں نازل کی گئی. تو قرآن کریم انسانیت کی بہتری اور فلاح کے لیے خدا نے نازل فرمایا، تمام آسمانی کتابیں اور شریعتیں اسی مقصد کے لیے. لیکن پہلی شریعتوں کا دور تو گزر چکا ہے، وہ کتابیں بھی محفوظ نہیں رہی، جو ہیں ان میں تغیر تبدل پایا جاتا، لیکن یہ آخر میں اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی یہ محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی. اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اس کے اندر تغیر تبدل نہیں ہونے پائے گا، یہ قیامت تک محفوظ رہے گا. تو اس کا موضوع ہے انسان، انسانیت کی فلاح قرآن کا موضوع ہے. سبجیکٹ موضوع جو ہوتا ہے وہ نمایاں ہوتا ہے کہ بھئی اس چیز میں یہ، اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، انسانیت کی فلاح اور بہبود کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس لیے اس سورہ میں پہلے موضوع کا ذکر کیا گیا، موضوع متعین کیا گیا، سبجیکٹ متعین کیا گیا کہ انسان کی فلاح کے لیے اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی. اگلی سورت میں وحی الہی کا ذکر آئے گا. انسان دنیا میں سب سے زیادہ وحی الہی کا محتاج ہے، کیونکہ علم کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ کمزور ہیں، قطعی اور یقینی علم کسی کو نہیں حاصل ہو سکتا بجز وحی الہی. اللہ کی جانب سے جو وحی نازل ہوتی ہے اس سے قطعی اور یقینی علم حاصل ہوتا. اس لیے آگے وحی الہی کا ذکر ہوگا، سب سے زیادہ ضرورت اسی بات کی ہے کہ کیونکہ حواس کے ذریعے بھی علم حاصل ہوتا ہے، عقل کے ذریعے کتابوں کو پڑھ کر بھی علم حاصل ہوتا ہے، لیکن تمام جتنے بھی ذرائع ہیں یقینی ذریعہ کوئی بھی نہیں، ہر ایک کے اندر تغیر تبدل غلطی کا امکان ہے بجز وحی الہی کے، اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں کسی طرح بھی. اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا باب بدل وحی، بخاری شریف کی ابتدا اس باب سے کی کہ وحی کی ابتدا کس طرح ہوئی، کیونکہ وحی الہی علم کا ایک قطعی اور یقینی ذریعہ جس میں کسی قسم کا شک و شبہ. تو اگلی سورہ میں یہ وحی الہی جس کے انسان سب سے زیادہ محتاج ہے، یا وہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو قطعی اور یقینی ذریعہ علم وہ وحی الہی ہے، لہذا اس کا بیان ہوگا. اور آگے پھر وحی الہی جب تک کسی نمونے کی شکل میں نہ آئے سامنے انسان کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اگلی سورہ میں نمونہ ذکر کیا گیا، وحی الہی کا مکمل مجسم نمونہ اگر دیکھنا ہو البینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھو، یہ اس کا مکمل نمونہ، وحی الہی پر عمل کرنے کا ایک مکمل نمونہ. تو ایسا آہستہ آہستہ قرآن کے جو مضامین ہیں وہ اختصار کے ساتھ سمجھائے جائیں گے. یہ خلاصہ اور نچوڑ یہاں سے قرآن کریم کا شروع کیا گیا ہے. اور یہ جو پانچ آیات سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو پہلی بات اقرا سے شروع کی گئی، یعنی تعلیم، یہ تعلیم سے ابتدا ہوئی، حکم دیا گیا کہ تعلیم حاصل کریں پڑھیں. دو دفعہ اقرا کا لفظ ذکر کیا گیا، پہلا اقرا جو ہے وہ خود یعنی اپنی ذات کی تکمیل کے لیے، اور دوبارہ پوری انسانیت اس کے اندر آتی ہے، یا اس طرح بعض علماء اس کی تشریح بیان کرتے ہیں کہ ہمیشہ تمام سلطنتوں میں اور تمام ممالک میں تعلیم کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ابتدائی حصہ ہوتا ہے جس کو پرائمری کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہائی تعلیم ہوتی ہے. پرائمری تعلیمات میں تعلیم میں کچھ لکھنا پڑھنا کچھ بنیادی چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، یہ ضروری ہے تمام بنی نوع انسان کے، اور ہائی تعلیمات میں الہیات بھی آتے ہیں اور حقوق اور فرائض بھی آتے ہیں اس کے اندر. آج کل ہائی تعلیم تو فن کی تعلیم کو سمجھا جاتا ہے دنیا، یہاں سے لوگ باہر جاتے کہتے ہیں جی ہائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا، حالانکہ وہ تو فن کی تعلیم حاصل کرنا، ڈاکٹری ہو یا انجینئری ہو یا کوئی ٹیکنالوجی کا کوئی بھی شعبہ ہو، تو یہ ہائی تعلیم نہیں، یہ تو فن کی تعلیم ہے. ہاں فن کی اعلیٰ تعلیم کہہ سکتے ہیں. ہائی تعلیم تو وہ ہوگی کہ جس میں اللہ کی ذات، اس کی صفات، حقوق اور فرائض اور احکام کی پہچان آئے، وہ ہائی تعلیم کہلائے گی، جس سے انسان انسان بنتا ہے، اپنے حقوق بھی پہچانتا ہے، مخلوق کے حقوق بھی، اللہ تعالی کے حقوق بھی پہچانتا ہے، وہ ہے ہائی تعلیم. یہ فنی تعلیم، فن میں ماہر ہونے کے لیے، لیکن آج کل اسی کو ہائی تعلیم کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ فنی تعلیم ہے، ہائی تعلیم ہے. ہائی تعلیم میں تو یہ باتیں ضروری ہیں. تو تعلیم کے بھی دو حصے ہوتے، جب ہائی تعلیم انسان حاصل کرے گا اور پھر اس پر عمل پیرا ہوگا وہ کامل انسان ہوگا، اللہ کو بھی پہچانتا ہے، اس کی ذات صفات توحید آخرت کو پہچانتا ہے، جانتا ہے، حقوق جانتا ہے، فرائض جانتا ہے کہ میرے ذمہ کیا کیا فرائض ہیں، دوسروں کے کیا فرائض ہیں، کیا حقوق ہیں، ہمارے کیا حقوق ہیں، بنی نوع انسان کے کیا حقوق ہیں، تمام طبقات کے کیا حقوق ہیں، ان کو جو پہچانتا ہے اس کے مطابق عمل پیرا ہوتا ہے وہ ہائی تعلیم کہلاتا حاصل کرنے والا ہوگا انسان. تو قرآن کریم میں یہ سب تعلیم کے حصے بیان کیے گئے ہیں. اعلی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان میں اعلی درجے کی خصوصیات پیدا ہوں، اور ادنا تعلیم تو ہر ایک کے لیے ضرور. آج کل جو جبری تعلیم بعض ممالک میں رائج، بھی کوئی آدمی مرد اور بچہ پڑھا لکھا ہوا ہو، ضرور پڑھنا لکھنا ضرور جانتا ہو، ورنہ وہ کسی قابل نہیں سمجھا جاتا. جو اخبار نہیں پڑھ سکتا، جو لکھ نہیں سکتا، جو حساب نہیں جانتا، اس کو ان پڑھ اور حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یہ کچھ نہیں ہے. قرآن کریم نے بھی انسان کی تخلیق کو بیان کیا ہے. یہاں خدا کا انعام دیکھو، ایک جمے ہوئے خون کے قطرے سے انسان جیسی ہستی کو پیدا کیا پروردگار. علق، علق جونک کو بھی علقہ کہتے ہیں. مادہ تولید جب پانی سے آہستہ آہستہ تبدیل ہو کر خون کی شکل اختیار کرتا ہے، وہ خون بستا ہو جاتا ہے، منجمد خون. منجمد خون کا ایک لوتھڑا سا بنتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت تاما کے ساتھ اس کے اندر بے شمار تغیرات پیدا کر کے اس کو خون کو پھر وہ گوشت کے اندر تبدیل کر دیتا ہے. پھر انسان کا ڈھانچہ بننا شروع ہوتا ہے، پھر اندر ہڈیوں کا مادہ اور پورا ڈھانچہ اس کا بنتا ہے، اور پھر ایک پورا ایک انسان تیار ہو جاتا ہے. جب چار مہینے گزرتے ہیں تو روح الہی کے ساتھ بھی تعلق جوڑ دیا جاتا ہے، وہ آ کر مل جاتا ہے، اور پھر یہ انسان کی تخلیق. خلق اللہ کی صفت ہے، ایک مادے سے دوسری چیز کو پیدا کر دینا، بستہ خون کے ایک ٹکڑے سے، ایک بوند سے